akşam. Bahmadın özüme size gelende, bahmadın özüme size gelende. Ona göre bu dostluğu kesmişim, ona göre bu dostluğu kesmişim. Kim bakırsa